Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 września, jest 23. Serwis Anna Zalaśna-Sewera. Nie ma zgody polskiego rządu na nielegalną imigrację. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Na forum ONZ prezydent Zełenski oskarża Rosję o ludobójstwo na terytorium Ukrainy. Premiera filmu Chłopi na festiwalu w Gdyni. Obraz został stworzony w niezwykłej technice. Rząd przyjął uchwałę, w której sprzeciwia się nielegalnej migracji. To odpowiedź na wizytę szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na włoskiej Lampedusie i jej propozycje w sprawie nielegalnej migracji. Premier Mateusz Morawiecki ostrzegł przed konsekwencjami przymusowej relokacji migrantów do innych krajów Unii. To jest propozycja taka, że jeżeli mamy rosnącą gorączkę migracyjną w Europie, to oni proponują zbić termometr. My nie mamy w Polsce sytuacji takiej, jaką widzimy na przedmieściach i w miastach Europy Zachodniej. W Paryżu, w Marsylii, w Sztokholmie, w Malmę, Göteborgu i wielu, wielu innych miastach, także zaraz za naszą zachodnią granicą. Plądrowane sklepy, płonące samochody, niszczone szkoły, szpitale, gwałty na ulicach, rabunki, gangi narkotykowe, które tłuką się ze sobą na ulicach. Szef rządu stwierdził, że Komisja Europejska powtarza te same błędy i schematy, które zostały odrzucone na Radzie Europejskiej w czerwcu 2018 roku. Przypomniał, że chodzi m.in. o mechanizmy przymusowej relokacji oraz opłat za nieprzyjęcie migrantów. Prezydent Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o ludobójstwo na terytorium Ukrainy. Podczas wystąpienia w trakcie 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Zełenski wezwał społeczność międzynarodową do jedności w powstrzymaniu rosyjskiej agresji. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Występując na forum ONZ, Wołodymyr Zełenski wskazał na bombardowania przez Rosję cywilnej infrastruktury, używanie energii oraz żywności jako broni, a także zrównywanie z ziemią całych miejscowości. To ewidentne ludobójstwo. Kiedy nienawiść jest uzbrojona przeciwko jednemu narodowi, nigdy się na tym nie kończy. Zełenski powiedział, że każdego dziesięciolecia Moskwa rozpoczyna i prowadzi wojny, praktycznie wchłonęła Białoruś i zagraża sąsiadom. Ukraina robi wszystko, aby po rosyjskiej agresji nikt na świecie nie odważył się zaatakować żadnego narodu. Akty oskarżenia muszą być wydane, zbrodnie wojenne muszą być ukarane. Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraińcy muszą wrócić do swoich domów, a okupant wrócić na swoją ziemię. Musimy być zjednoczeni, apelował ukraiński przywódca. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. 152 szpitalne oddziały ratunkowe dostaną środki finansowe z Funduszu Medycznego na modernizację, przebudowę i zagospodarowanie części diagnostycznej. Łącznie Fundusz Medyczny przekaże SOR-om w całej Polsce 1,5 miliarda złotych. Minister zdrowia Katarzyna Sójka podkreśliła, że każdy SOR w Polsce powinien mieć odpowiednie warunki do diagnozowania pacjentów. Mam nadzieję, że to wyjście naprzeciw, ta poprawa warunków, poprawa komfortu, by każdy mógł spotkać w swoim problemie zdrowotnym najlepszą opiekę. By wiedział, że tam, gdzie trafi, jest pełen kompleks usług i pełen kompleks diagnostyczny. Do konkursu dotyczącego modernizacji zgłosiło się 85% wszystkich SOR-ów w kraju. Pozytywną ocenę otrzymało 73% zgłoszonych projektów. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych skomentował wydarzenia przed siedzibą Telewizji Polskiej i groźby pod adresem jej dziennikarza Michała Rachonia podczas konferencji lidera PO. Gdy chciał zadać pytania Donaldowi Tuskowi, szef Platformy zagroził wezwaniem policji, a także rozliczeniami karnymi. Krzysztof Czabański powiedział, że stosowanie przemocy oraz zastraszanie dziennikarzy to niesłychane zachowanie. Widzimy, na czym polega według opozycji, a zwłaszcza pana Donalda Tuska, wolność słowa. Mnie to akurat nie dziwi, bo Donald Tusk od zawsze chciał zlikwidować media publiczne i teraz też to de facto zapowiada, ale i usiłuje to zrobić teraz w praktyce, czyli zamykać usta dziennikarzom mediów publicznych poprzez groźby, poprzez straszenie, że nastąpi czas rozliczeń. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich poinformowało, że złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z groźbami, które padły pod adresem Michała Rachonia. W Film Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana miał premierowy pokaz na festiwalu w Gdyni. To adaptacja nagrodzonej w 1924 roku literackim Noblem powieści Władysława Reymonta. Film znalazł się w konkursie głównym festiwalu i wraz z 15 innymi tytułami walczy o Złote Lwy. Został stworzony w niezwykłej technice. Każda z klatek obrazu została pomalowana. Pracowało nad tym 100 malarzy. Dorota Kobiela wyjaśnia, że jej film nawiązuje do klasyki polskiego malarstwa. Zachwyciła mnie ta powieść malarsko. My szukaliśmy kluczy wizualnych do tekstu. Gdzieś, jeśli chodzi o stylistykę, i przerobiliśmy to z Hugh, który miał trochę inne spojrzenie na to, takie szersze. I mówi, zróbmy to gdzieś może w takim kontekście szerszym, słowiańskim. Sięgnijmy do korzeni. Pojawiają się wpływy kurpiowskie. Mamy malarstwo, gdzie Chełmoński malował chłopów na Ukrainie. Więc jakby to wszystko to jest zbiór, coś, co może nas gdzieś przenieść. Mnie przynajmniej przenosi w tamten świat. Festiwal filmowy potrwa do soboty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Warianka. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. W najciekawszych spotkaniach Paris Saint-Germain pokonało 2-0 Borussię Dortmund, Lazio zremisowało 1-1 z Atletico Madryt, a AC Milan bezbramkowo zremisował z Newcastle United. Do dobrej formy wraca Robert Lewandowski, który zdobył gola i dołożył asystę w wygranym przez FC Barcelonę 5-0 meczu z Antwerpią. A jutro Lewandowski i też polscy kibice poznają nazwisko nowego selekcjonera naszej reprezentacji. Nieoficjalnie mówi się o tym, że kadrę po Fernando Santosie przejmie Michał Probierz, który obecnie pracuje z reprezentacją do lat 21. Prezentacja nowego szkoleniowca odbędzie się jutro o 12. Nowego selekcjonera mają już za to nasi zachodni sąsiedzi. Reprezentację Niemiec objął były trener Bayernu Monachium Julian Nagelsmann. Zastąpi on zwolnionego tydzień temu Hansiego Flicka. O szczegółach z Berlina Wojciech Osiński. Julian Nagelsmann będzie najmłodszym selekcjonerem w historii niemieckiego futbolu. Według mediów zza Odry zgodził się na znaczną obniżkę wynagrodzenia w porównaniu do tego, co otrzymywał w stolicy Bawarii. Co prawda pół roku temu na stanowisku trenera Bayernu Monachium zastąpił go Thomas Tuchel, ale zgodnie z umową był tam dalej opłacany. Należało mu się 50% pozostałego wynagrodzenia za zerwanie kontraktu. Teraz Julian Nagelsmann zastąpi Hansiego Flicka, który jako pierwszy niemiecki selekcjoner został zwolniony w trakcie trwania kontraktu. Po serii ostatnich porażek w meczach towarzyskich Flick objął reprezentację w sierpniu 2021 roku. Miał przygotować zespół na Euro w 2024 roku w Niemczech, a wcześniej dobrze wypaść na Mundialu w Katarze. Dziś wiemy, że ta podwójna misja się nie powiodła. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I jeszcze siatkówka. Polki odniosły trzecie zwycięstwo w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwone tym razem pokonały w Łodzi Kolumbijki 3-0. Katarzyna Wenerska, rozgrywająca naszej kadry, tłumaczy, że grając ze słabszymi rywalkami, najważniejsze jest skupienie się na swojej grze. Myślę, że już gdzieś tam VNL nas na to trochę przygotował, bo tam też co chwilę grało się w innym rytmie, że tak powiem, więc nie jest łatwo, ale jakoś dajemy radę. Myślę, że w takich meczach najważniejsza jest nasza koncentracja i nieraz trudno jest ją tak cały mecz utrzymać. To myślę, że tutaj w tym drugim secie gdzieś tam może na początku takie rozprężenie, no ale mamy efekt końcowy, więc jest super. W następnym meczu Polska zagra z reprezentacją Tajlandii, a ten mecz jutro o 17:30. Środa słoneczna, jedynie na północy zachmurze się i popada. Będzie od 22 stopni w Suwałkach do 25 we Wrocławiu i Szczecinie. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A noce robią się coraz chłodne. Jest prawie 10 minut po 23. Że chyba rzeczywiście trzeba z szafy wyciągnąć te grubsze swetry, bluzy. Robi się coraz chłodniej. Dobry wieczór, po raz 135. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do północy. Goes there for a friend and my delights. Where does Roper end? I wondered whom they'd send to my delights. All they offer is death, tonight. Only death. Tonight. It's all they've ever done. And until our last breath, tonight. Until death. Peddling the lie of liberation. Where does Europa end when all they ever meant was obliteration? All they offer is death, tonight. Only death, tonight. It's all they ever done. And until our last breath, tonight. Until death, tonight. We'll hold the fort. I know you'll cry. Jeroma Reutera, projekt, który zwie się Rome. W tym tygodniu zapętlałem ten album do nieskończoności, no i muszę przyznać, że Gates of Europe naprawdę ma w sobie jakąś taką siłę przyciągania, że trudno się powstrzymać, by znowu nie zapętlić, no ale my tego teraz nie zrobimy. No właśnie, pan Krzysztof napisał, że wita z chłodnego Wodzisławia Śląskiego, także rzeczywiście miałem rację, jest chłodno, warto ubierać się nieco cieplej. Rome niedbawem wystąpi w naszym pięknym kraju, a słowo się rzekło. Jeszcze raz wracamy do Gates of Europe. I zagrał dwa legendarne koncerty w pełnym składzie we Lwowie i Kijowie. No i tak się pięknie składa, że Rome zagra dwa koncerty w Polsce. Proszę sobie zanotować, 13 dzień października to Gdańsk, no a dzień później będziemy mogli go posłuchać i obejrzeć na scenie w Krakowie. Już to mówiłem prawie tydzień temu podczas tonacji Trójki Środowej wraz z redaktor Justyną Grabarz, no ale myślę, że przypomnień jeszcze nie zabraknie. Pan Andrzej napisał, że są takie dwa głosy idealne na przeprowadzenie nas z lata do jesieni. Pan redaktor Mateusz, no i pan Peter Hamill. Talk all the problems through. Are the promises still unbroken? Do the spoken words still ring true? Oh, and where are you? Time to burn wakes and weddings, celestial choirs. And while one hand shakes on the bargain, see the other stoke the sati pyre. So we're all on fire, burning for tomorrow. So much time, wish and hoping, soon the future will come with a bridal wreath for the wedding. In the hands of the prodigal son, so much left undone. Here we are with time to burn. Become confused, all the faces over familiar in the whirlwind of déjà vu. Oh, but where are you? Time to burn, all our lifelines are gathered round with a speech from the back of a postcard, all the memories free in one bound, free and gone to the ground. Życia zgromadziły się wokół tekstu na odwrocie pocztówki. Wszystkie wspomnienia uwolnione upadły na ziemię. Wolne i na zawsze stracone. Wolne i upadłe. Będę pamiętał. Tak pięknie zaśpiewać może tylko on, Peter Hamill. Obostrzenia sanitarne, dystans społeczny, no chciałoby się powiedzieć przeszłość, do której trudno się wraca, no a jednak wiele lat przed pandemią Bellwitch postanowił, że napisze dźwiękową historię o życiu pod maską. me to wait? Very well. I wait. And Doctor? Brittany? Who are you beneath your mask? Is my costume such a disguise that you don't recognize me? Voice, it's familiar. Tony Pannelli, that's who you are. Not Ben. No. The doctor dances in the white room. But I passed close by him. Truly, Prosper, you don't know. So you've come? Yes, Prosper. On your knees! On your knees, the Prince of Darkness. I would like to see your face. There is no face of death until the moment of your own death. And I am only one of many messengers. Who do you come for? Many. All? Not all. I knew I was right. I knew it. I've won. Time of unmasking. They begin to show their naked faces. Tylko i aż gitara basowa. Czy to może się udać? Bell Witch to jeden z tych nielicznych zespołów, w których riffy grane są tylko na gitarze basowej. Być może to też wynik smutnych wydarzeń, z którymi musieli się zmierzyć, bo w trakcie tworzenia albumu Mirror Repair umarł ich perkusista, no ale postanowili, że wykorzystają nagrane przez niego partie perkusji i wokale. Postanowili, że ten album będzie takim mauzoleum, swoistym funeral for a friend. Życie pod maską, beneath the mask. Patrząc na siebie się 97 i cudowny soundtrack z filmu Nocne Graffiti. Bardzo lubię powracać do głosu pani Kasi sprzed lat. Te lata 90. No rzeczywiście mają coś w sobie. Tak sobie myślę, że dobrze jest, że w radiu możemy sobie robić takie właśnie magiczne rzeczy, wracać do czasów, kiedy pewne rzeczy wydawały się nieco prostsze. Lista obecności facebook.com/trójka. Oczywiście pan redaktor nie zapomniał. Pan Sebastian napisał, że dzisiaj magicznie, nostalgicznie to się zrymowało. Wczesna jesień, zgaszone światło i konstelacja. Jest z nami pan Artur z Brzeska, jest z nami pani Ewa. Kwidzyn to tradycyjnie pan Andrzej, jest z nami pan Marcin, nie napisał skąd. Nowy Dwór Gdański to pan Andrzej, jest z nami pani Ania Zasłuchana, prawie się zrymowało. Jest z nami pan Marcin i pani Iza. No właśnie, lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Teraz i jutro, to teraz zabieram państwa na nasze polskie wybrzeże. We'll be right back. Wyobraziłem pustą plażę, noc, gwiazdy, szum wiatru, no i gdyńską plażę. Może ktoś słucha konstelacji M właśnie w takich okolicznościach przyrody. Dogs in Trees, teraz i jutro. Słowo się rzekło, noce robią się bardzo chłodne. This Cold Nights. We'll be right back. Chase Morlidge prosto z Austin z Teksasu i jego coldwave'owy projekt This Cold Nights. Nie dość, że mrok i chłód, ale cóż to byłaby za noc, cóż to byłoby za muzyka, gdyby nie takie dźwięki. Wszystkie odcienie szarości i czerni. Tak właśnie jest na While and Disappear. Czas na nasz tradycyjny kącik konstelacyjnych długasów. Thank you. Chicago, Illinois. No i dwa projekty Loom i Reason. Tylko dwa utwory i aż dwa utwory, które trwają łącznie ponad 20 minut. No i umieścili je na wydawnictwie Life at Electrical Audio. Dźwięki, które idealnie oddają analogowo dźwięk nasączony klimatem Chicago. To już? No chyba tak. Za 4 minuty wybije północ. Dziękujemy za ostatnią godzinę. Katarzyna Firz-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.